الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. سورة أعراف في دو آيتين آيت نمبر 170 اور آيت نمبر 179 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. پچھلی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ایک عالم اور فاضل اور ایک بزرگ شخصیت کا عبرت والا قصہ ذکر فرمایا جس کی تفصیل آپ کے سامنے گزشتہ دروس میں آئی. اس قصے کے تناظر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات میں جو بھی تلاوت کی گئی اصلی اور حقیقی کامیابی اور اصلی ناکامی کا دار و مدار ذکر فرمایا. ان آیات کا خلاصہ یہ ہے جس بندے کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمانے وہ کامیاب, جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے راستے سے بھٹک گیا وہ ناکام, وہ خسارے والا. اصل عزت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور آخرت میں جنت میں جانا, اور اصل ذلت اور رسوائی آخرت خراب ہو جانا. کسی آدمی نے اگر دنیا میں بہت بڑا رتبہ اور مقام دنیا کی امور میں حاصل بھی کر لیا, کتنے بڑے بڑے بادشاہ فاتح زمانہ گزرے, لیکن اللہ کے نافرمان سے آج وہ بے نام و نشان اپنی قبروں میں پڑے اور اپنی آخرت خراب کر دے, ہمیشہ کی رسوائی اور جہنم میں چلے. کتنے بڑے بڑے سالار تھے اور بادشاہ تھے, اور کتنے ایسے فقراء تھے, کچھ بھی نام کے بعد اسباب دنیا میں سے لے کر اللہ کو راضی کر لیا تو دنیا تو ان کی تکلیفوں میں کٹی, لیکن ہمیشہ کی زندگی سمجھ. یہ جو واقعات پرانے گزرے ہیں ان واقعات میں ہمارے لیے بڑی نصیحتیں ہیں, بڑی عبرت کا سامان ہے کہ آدمی کس طرف جا رہا. سوچے ذرا انسان کا انجام ایک ایسی اصلی اور حقیقی چیز کی طرف جا رہا اور پھر بھی آدمی اپنی زندگی کی اصلاح نہ کرے. چنانچہ قرآن کریم میں عزت اور ذلت, کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار اور اصول ذکر فرما دیا. من یهد اللہ فهو المهتدی, جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرما دیں سو وہی ہے ہدایت یافتہ, جس کو اللہ ہدایت عطا فرما دیں وہ ہدایت یافتہ ہے, وہی کامیاب ہے. ہدایت کے دو معنی عربی زبان میں آتے, ایک معنی ہے ہدایت کا اراءت الطریق, راستہ دکھلا دینا. دوسرا معنی ہدایت کا آتا ہے ایصال الی المطلوب, منزل مقصود تک پہنچا دینا. دونوں معنی ہدایت کے آتے ہیں. یہاں سے جیسے کوئی اجنبی شخص آئے اور وہ کہیں بازار جانا چاہتا ہے, تو ایک اس نے راستہ کسی سے پوچھا, دوسرے نے اس کی رہنمائی کر دی کہ اس اس طرح جائیں, وہاں سے مڑ جائیں دائیں جانے پہ آپ کو ایک بازار نظر آئے گا, تو اس طرح رہنمائی کر دی, سمتیں اور طرفیں بتلا دی, رخ بتلا دیا, یہ بھی ہدایت کہلاتا ہے. اس کو کہتے ہیں اراءت الطریق, راستہ دکھلا دینا. دوسرا کسی نے راستہ پوچھا, اس نے اپنے ساتھ ہی گاڑی میں بٹھایا اور جہاں وہ جانا چاہتا تھا وہاں پہنچا دیا. اس کو کہتے ہیں ایصال المطلوب, منزل مقصود تک پہنچا دینا. دونوں معنی مراد ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے حق کا راستہ، کامیابی کا راستہ دکھلایا بھی. یہ نہ چیزیں بتلائی گئی کہ یہ کام کرو یہ کام نہ کرو. جو اللہ کی فرما برداری کرے گا وہ کامیابی کے راستے پہ چلے گا، جو اللہ کی نافرمانی کرے گا وہ جہنم کے راستے پہ چلے گا. تو جتنی چیزیں بتلائی گئیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ناکامی کا راستہ بھی بتلا دیا اور کامیابی کا راستہ بھی بتلا دیا، قرآن کریم بھی ہمیں رہنمائی کر. تو ایک تو یہ ہے ہدایت، راستہ کسی کو پتہ چل جائے منزل مقصود کا، یہ بھی بڑی نعمت، راستے کا پتہ چل جائے، کیونکہ پتہ چلنا ہی پہلی سیڑھی ہوتا ہے منزل مقصود تک پہنچنے، پتہ ہی نہ تو آدمی کیسے پہنچے گا منزل مقصود. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم اور احسان ہے کہ اپنے نبیوں کے ذریعے سے اور پھر آخر میں سید الرسول سید الاولین والآخرین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور آپ کے ذریعے سے راستہ دکھلا دیا. یہ قرآن بھی راستہ دکھلاتا ہے. دوسرا یہ کہ جو بندہ اللہ کے حکموں کی فرما برداری کرے گا، اپنے نفس کو اس کی بری خواہشات سے روکے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت تک پہنچا دیں گے جو اس کی منزل مقصود ہے. یہ بھی ہدایت، جب ہم اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں تو دونوں باتیں اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ ہمیں سیدھا راستہ بتلا بھی دیجیے اور منزل مقصود تک عافیت کے ساتھ پہنچا دیجیے. فرمایا من یہد اللہ، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے وہی ہدایت والا، ہدایت یافتہ ہے. غزوہ احزاب کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر خندق کھود رہے ہیں. آج بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ شرف بار بار ایمان کے ساتھ نصیب فرمائے، مدینہ طیبہ کی مٹی کی زیارت کریں. وہ پہاڑ جہاں خندق کھودی گئی، دیکھیے کیسے سنگلاخ پہاڑ اور کیسے سنگلاخ راستے، کتنے میلوں لمبی خندق کھودی، اور خود بنفس نفیس دھرتی کی سب سے مقدس ذات کی ساتھ چلی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم. بھوکے پیٹ، کھانا نہیں، صحابہ نے پیٹ سے پتھر باندھے ہوئے سہارا دینے کے لیے. ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھلایا آپ کے بطن مبارک سے دو پتھر باندھے ہوئے، دو، اتنی بھوک. بڑی بڑی باتیں رونما ہوئی بطن کے واقعے. ایک مرتبہ اگر زیادہ ہے گھر والے سے جا کر پوچھا، گھر میں بکری چیز کو تھوڑا سا آٹا تھا، اپنی اہلیہ سے پوچھا آٹا ہے؟ جی تھوڑا سا آٹا ہے، دو چار آدمی کا بکری بھی ہے، بکری کا کتنا بچہ ہوگا کتنا گوشت ہوگا. تو اہلیہ سے کہا میں آگرہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کان میں جا کر چپکے سے دعوت کر دیتا ہوں، آپ کی حالت دیکھی نہیں جاتی. یہ وہ ذات ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کہیں تو وہ پہاڑ سونے کا بنا کر آپ کے ساتھ چلائیں. 6-7 کلومیٹر کا یہ پہاڑ سونے کا ہو، وہ آپ کے ساتھ ساتھ چلے. دیر آپ نے اس بات کو پسند نہیں کرنا، یہ آپ کی اختیاری حالت ہے. ایسا نہیں تھا کہ تھا پاس کچھ، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حبیب، اتنی بڑی ذات، سب کچھ کر سکتے. گھر والوں نے کہا ٹھیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دینا، دیکھنا ذرا خیال کرنا، بات پھیلنے نہ پائے، ذرا ایسا چپکے سے کہنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. کان میں آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کھانا ہمارے ساتھ کھائیے، آپ کی دعوت سے دو چار جو آپ کے خصوصی ہیں قریبی حضرت ابو بکر صدیق ہیں، دوسرے دن کو آپ کا فرمان کو لیے، زیادہ ہے ہی نہیں گنجائش. اس لیے کہا تھا ورنہ اور گنجائش ہوتی تو سب کو کھلاتا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا، آپ نے اعلان فرمایا، اعلان کر دو سارے لشکر میں 1500 آدمی، اعلان کر دو سب کی حضرت جابر کے گھر میں دعوت. یہ خبر سنی تھی کہ بجلی کی طرح حضرت جابر کی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چلے، جلدی جلدی گھر میں آ رہے ہیں، جلدی جلدی اہلیہ کو بتلا ہو یہ ہو گیا واقعہ. آپ نے کہا، میں نے کہا بھی چھٹکے سے کہا آپ نے تو اعلان فرما دیا 1500 کا لشکر آ رہا ہے، اتنا سا آٹا ایک انڈیا سالن کی تیار ہو. گھر والے بھی کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے کہا تو آہستہ تھا نا. ہاں میں نے کہا ہے، آپ نے خود اپنی مرضی سے اعلان فرمایا. ہاں اپنی مرضی سے، سب گھبرانے کی بات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، اگر جاگر کو کہا اپنی اہلیہ سے آپ بدگمان تھا آپ نے اپنا لواب دہن لواب مبارک سے دنیا کے تمام دنیا کے تمام مرغوبات اور لذیذات میں سب سے بڑا متبرک کہانی مبارک لواب مبارک فرمایا بس کھانا شروع کرے روٹیاں پکتی گئیں اور ہنڈیا سے سالن نکلتا گیا 1500 آدمیوں نے سیر ہو کر کھایا لیکن سالن بھی اسی طرح تھا آٹا بھی اسی طرح یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ روح میں بات دوسری کہنے لگا تھا جس مضمون کے ساتھ سالن خندق کھود رہے ہیں صحابہ کرام نعرے بھی لگا رہے ہیں بار بار اللہ اکبر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اشعار آپ شاعر نہیں تھے لیکن آپ کی زبان مبارک سے کبھی ایسے جملے نکل جاتے تھے جو وزن شعری پر پورے اترتے تھے اور شعر بن جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ اللہم لا عیش الا عیش الآخرة اللہم لا عیش الا عیش الآخرة اللہ کوئی مزہ نہیں زندگی نہیں ہے تو آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی میں کوئی زندگی آدمی ہزار نعمتوں میں ہوں سات ہزار تکلیفیں بھی آئیں کسی کو بڑی سے بڑی نعمت آ جائے وہ نعمت خالی نعمت نہیں ہوتی ساتھ زحمتیں بھی لے کر آتی ایسا کیوں ہر نعمت میں زحمت چھپی یہ صرف واحد جنت کا جہان ہے جس میں زحمت اور تکلیف کوئی نہیں نعمت ہی نعمت اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاغفر للانصار والمهاجره اے اللہ اصلی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے بس آپ انصار کو بھی معاف کر دو مہاجرین کو بھی معاف یہ حضور دعائیں دے شاہ یہ بھی پڑھ رہے مغل سے پڑھ رہے کٹال چلا رہے خندق کھودی جا رہے اللہ کو یاد نہیں کر رہے یہ حال تو یہ جو قرآن نے فرمایا جس کو اللہ نے ہدایت عطا فرما دی بس وہ ہے ہدایت یافتہ اس لیے کیسا راستہ جلد وَمَنْ يُضْلِلْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ اور جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا یہی لوگ خسارے والے ہیں نقصان والے ہیں جو سیدھے راستے سے ہٹ جو ہم نے اللہ کی رضا والے راستے سے ہٹ گیا اللہ کو راضی کرنے والے مغفرت کے راستے سے ہٹ گیا اس نے چاہے جو کچھ بھی دنیا میں پا لیا وہ خسارے والا نقصان والا اس لیے کہ دنیا کی زندگی کا انجام وہ ہے کہ رومی ہند حضرت خواجہ عزیز الحسن مزدور رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے تو کرنا ہے آخر موت آخر انجام تو یہی اسی طرف ڈالتا ہے پھر کیا ہوگا پھر کیا کفن کے ساتھ کوئی آدمی اپنے ڈگریوں سے پرندے سال لے جائے اپنے ڈرافٹ اپنے چیک اپنی ساری چیزیں رسیدیں سرٹیفکیٹ جو ان کو سونا چاہیے کیا کچھ بھی نہیں جا سکتا تھا کچھ بھی نہیں جائے گا خالی ہاتھ اس تنہائی کو انسان سوچے اس قبر کی تنہائی آج گھر خالی ہو تو بنگلے میں اس کو دہشت محسوس ہوتی کو ساتھ نہ ہو اس دہشت کا احساس کرے اس دہشت کا انیس انسیت والا یہ قرآن ہے اللہ کی کتاب آخرت کی ہمیشہ کی زندگی یہاں غور کیجیے کہ آئے ہدایت یافتہ کے بارے میں فرما پڑھنی ہوا یہ زمین واحد مذکر کی ہے واحد مذکر کے لیے آپ نے گرامر میں پڑھ لیا واحد کے لیے استعمال ہوئی اور جب گمراہی والوں کا ذکر فرما اولئک هم الخاسرون اولئک اس میں اشارہ اور جمع کے لیے اور زمین جمع ہدایت والوں کے لیے واحد کا زمین اور گمراہوں کے لیے جمع وجہ دراصل یہ ہے کہ ہدایت کا ایک ہی راستہ ہے اور گمراہی کے ہزاروں راستے ہدایت کا ایک ہی راستہ ہے کامیابی کا صرف ایک راستہ ہے وہ ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع آن صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر کوئی اگر کامیابی چاہے تو میں اللہ کا کامیاب ہوں ہو جاؤں گا ایسا ہو ہی نہیں سکتا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو کان موسیٰ حیاً ما وجعہ الا اتباعی اگر میری موجودگی میں حضرت موسیٰ جیسے جلیل القدر پیغمبر بھی حیات ہوتے ان کو بھی میری اتباع سے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا کامیابی حاصل کرنے کا راستہ یہی تھا کہ میری اتباع تھا قرآن نے خود فرمایا جیسے قرآن کی دوسری نظر دوسری آیت ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه. جس نے اسلام کے علاوہ کسی اور راستے سے ڈھونڈنے کی کوشش کی جائے ہر پھر اس سے قبول نہیں کیا جائے. سکہ رائج الوقت صرف اسلام ہے اس وقت تک, یہی کامیابی کرتی ہے, دوسری نہیں چلا سکتے ہم, اس لیے واحد تجویز ذکر فرمائے. البتہ گمراہی کے راستے ہزاروں راستے ہیں گمراہی کے لیے جمع کرتی رات, اور ویسے بھی آپ خود دیکھیے جغرافیے کے بلکہ الجبرا اور ریاضی کے اصولوں سے بھی خط مستقیم ایک ہوتا ہے اور خط مستقیم سے ہٹنے والے خطوط ہزاروں ہوں گے. اگر ہم خط مستقیم کہنا چاہیں تو کئی بھی کہہ سکتے ہیں, دو نقطوں کے درمیان کئی بھی کہہ سکتے ہیں, اور جب خط مستقیم کے علاوہ خطوط کہتے ہیں وہ سارے کے سارے خط جنہیں خط منحنی کہا جاتا ہے وہ ہزاروں ہو سکتے ہیں. آپ ایک خط مستقیم کو چھوڑ کر باقی ہزاروں کو دل کہیں گے دونوں جانے کوئی شکل بنانے کے. ہدایت کا راستہ ایک ہی راستہ ہے, وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, اور البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیے جہنم کے لیے بہت سارے جنات بھی اور انسان, دو ہی مخلوقیں ہیں جن کو اللہ نے آسان کا مکلف بنایا, انسان اور جنات. جنات نظر نہیں آتے, اللہ نے آگ سے بنایا, انسان کو مٹی سے بنایا, اشرف المخلوق انسان, دونوں کو عقل عطا فرمائی, دونوں کو احکام کا مکلف بنایا, جتنے بھی احکام شریعت کے ہیں. تو فرمایا بہت سارے لوگ انسانوں اور جنات میں جہنم کا ایندھن بننے والے, وہ پیدا ہی اسی مقصد کے لیے, کیونکہ انہوں نے کام ہی ایسے کرنے. یا ایک سوال پیدا ہوتا ہے, جب اللہ نے پیدا ہی اس مقصد کے لیے کیے تو پھر جائیں گے جہنم میں کیا ہوگا؟ اصل میں بات دراصل یہ ہے, اللہ تعالیٰ کے کسی فیصلے یا تقدیر سے مجبور ہو کر وہ بندے گناہ نہیں کرتے, کفر اختیار نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کسی عالم و غیر نہیں, وہ ازل سے لے کر ابد تک ساری چیزوں کو جاننے والے, انہیں پتا تھا یہ بندہ زندگی میں آئے گا اور اپنا اختیار استعمال کر کے کفر اختیار کرے گا اللہ کی نافرمانی, تو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی بنیاد پر لکھ دیا کہ یہ جہنمی ہے. اللہ تعالیٰ کے لکھنے کی بنیاد پر جہنمی نہیں ہوا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم وہی تھا اس لیے انہوں نے دیکھا. سادہ مثالیں ہمارے سامنے بہت ساری, استاد ایک اپنے شاگرد کو کلاس میں دیکھتا ہے مسلسل نالائق اور نکما ہے, بعد میں اگر استاد کہے تو یقیناً فیل ہو, اور بعد میں فیل بھی ہو جائے تو کیا وہ فیل استاد کے کہنے کی وجہ سے ہو یا اپنی نالائکیوں کی وجہ سے؟ استاد نے تو اپنی بصیرت سے پیشین کوئی کی تھی کہ جس راستے پہ تو چل رہا ہے تو فیل ہونے پر آ, تو کوئی دنیا کا انسان نہیں کہتا, کیونکہ استاد صاحب نے کلاس میں فرما دیا تھا کہ فیل ہوگا, اس سے مجبور ہو کر یہ فیل ہوگا, محنت تو اس نے خوب کی. ایسا نہیں, فیل وہ اپنی نالائکیوں بد محنتی کی وجہ سے ہوا, لیکن استاد نے اپنی بصیرت سے پہلے سے لکھ لیا. کبھی کبھی والد بھی غصے میں آ کر اپنی نالائک اولاد کو کہتا ہے نہ سمجھے نا تو دھکے کھاتے پھرو گے ساری زندگی, یہ سن لو میری, اور بعد وہ ساری زندگی دھکے کھاتا پھرے, کہیں نہ معاش کا رہے نہ دنیا کا نہ آخرت کا, تو بعد میں اپنے پوچھ سے دل میں والد صاحب کے کہنے کی وجہ سے میں مجبور ہو گیا, ورنہ میں تو بڑی محنت کرتا رہا, تو دنیا کا عقل مند انسان مانے؟ وہ نہ دھکے جو کھاتا پھرا دنیا آخرت میں جو ناکام ہوا وہ اپنی کرتے ہوئے, ان والد نے جو کہا تھا وہ اپنی بصیرت کی بنیاد پہ تھا. یہ تو دنیا کے انسانوں کے اندازے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ تو عالم اور غیر ہے, وہ تو جانتے ہیں یہ بندہ اپنے اختیار کو کہاں استعمال کرے گا, تو انہوں نے لکھ دیا, اس لیے بات ذہن میں رہے, اللہ تعالیٰ کے لکھنے کی وجہ سے بندہ مجبور نہیں ہوا, وہ اپنے اختیار ہی سے جاننا ہوتا ہے. ہر بندے کو اللہ نے اختیار دیا, وہ نیک عمل کرے یا وہ برائی کے راستے پہ چلے. فرمایا لہم قلوب لا يفقهون بها, ان لوگوں کے دل تو ہیں لیکن دلوں کے ذریعے سمجھتے نہیں. دل ہے گوشت کا ٹکڑا تو دل میں موجود ہے لیکن اصلی دل نہیں, جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر رکھنے والا. ولہم اعین لا يبصرون بها, ان کی آنکھیں بھی ہیں لیکن آنکھوں کے ذریعے سے یہ دیکھتے نہیں, وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا, اور ان لوگوں کے کان بھی ہیں لیکن ان کے ذریعے سے سنتے ہیں. یہاں بھی ایک سوال پیدا ہو کہ وہ کتنے ایسے مشرکین تھے, دماغ کے اعتبار سے صحیح سالم تھے, آنکھیں بھی صحیح تھے, سب کو دیکھتے تھے, کان سنتے بھی تھے, اور اسی طرح زبان سے بولتے بھی تھے, بہت کچھ بولتے تھے, بڑے فصیح و بلیغ تھے. ابو لہب کو ابو لہب کا ہی اسی وجہ سے جاتا تھا, اتنا لال سرخ ہو سکتا تھا کہ دنیا بھی مشہور ہوگی کہ یہ تو شعلے کا باپ, شعلہ. جیسے کہتے ہیں سنا ابو السلام, ایک آدمی اتنا قادر السلام اور گفتگو پہ کہ اس کا لقب بھی پڑ گیا, جیسے مولانا ابو السلام گزرے. ابو السلام یعنی یہ تو کلام کبھی بات ہے نہیں, ابو السلام یہ عرب کا ایک انداز ہے کنیت بنانے. ابو القلم اتنا لکھتا ہے, اتنا لکھتا ہے کہ قلم کا بھی باپ بن. ابو لہب سے کہ اتنا خوبصورت تھا, شعلے کی طرح اس کا چہرہ تھا, شعلہ جیسے لب ایسے چمک رہا اور لال سر ہوتا ہے. ابو لہب صحت تو ظاہری تو یہ صحت کی پھر قرآن میں فرما رہا ہے دوسرے مقام پر, سونما بکمن امیر بھوکے ہیں, چہرے ہیں, اندھے ہیں. یہاں یہ فرمایا ان کے دل ہیں لیکن سمجھتے نہیں, ان کی آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں, ان کے کان ہیں لیکن سنتے نہیں. غور فرمائیے, اس لیے کہ اللہ نے جب مقصد کے لیے دل پیدا کیے, جب وہ مقصد حاصل نہ کیا تو پھر ان کا دل, وہ دل کا مقصد حاصل ہی نہ ہوا. آنکھیں جس کو دیکھنے کے لیے پیدا کی تھی وہ دیکھا ہی نہیں انہوں نے, کان جس مقصد کے لیے حق کو سنتے اور چھپ جاتے اس مقصد کے لیے تو کان استعمال نہیں کیے. باقی ظاہری کان بہت کچھ سنتے, ظاہری ناک بہت کچھ سونگتا ہے, ظاہری دل, اس میں یہ اور جانور سارے برابر ہیں. اللہ نے جس جانوروں کو بیٹھا, جانور بھی سنتے, جانوروں کی حس بھی بہت تھے, وہ بھی بہت دیکھتے, بلی اور اندھیرے میں بھی دیکھ لیتے, تو یہ پھر اس کا کمال ہوگا. یا بلی اسے اندھیرے میں دیکھنے کے لیے انسان نہیں دیکھ سکتا, بلی دیکھتی تو انسان سے اکثر دے دی. اسی طرح ان کے بھی دل ہیں, بلکہ اس کا دل گوشت کے اعتبار سے انسانوں کے دل سے بھی بڑا ہوگا, طاقت بھی زیادہ. کمال یہ نہیں, میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. حضرت مولانا قاسم ناروتی رحمت اللہ علیہ حجت الاسلام, ایک موقع پہ ہندو پنڈت کے ساتھ مناظرہ طے تھا ہندوستان. مولانا قاسم ناروتی کو اللہ نے بہت بڑا علم عطا فرمایا, خاندان ولی اللہ کے علم کی یاد تھی, اور ایسا تھا ایک مناظرہ ایسا ہوا تھا جس میں عیسائیوں کے سب سے بڑے رہنما, ہندوؤں کے بڑے بڑے بڑے مقابلے میں سب کو خاموش کرا دیا اسلام کی حقانیت ایسی. لوگوں نے کہا تھا اللہ نے مولانا قاسم ناروتی کو اس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا, اسلام کا جھنڈا سب سے غالب, وہ مقصد پورا ہو گیا, بس اب ان کا وقت, اب یہ جلدی چلے جائے گا. ایسا ہی وہ تھوڑے دن بعد انتقال ہو, بعض لوگوں کو اللہ کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کرنا. ہندو پنڈت کے ساتھ مناظرہ ہوا جس گھر میں وہ مولانا قاسم ناروتی مہمان ٹھہرے تھے, مسلمان رہی, تو وہیں وہ ہندوؤں کا پنڈت بھی آیا, دوسرے کمرے میں وہ بھی ٹھہرا تھا. مناظرے کی جگہ طے تھی کہ اسلام اور ہندو مذہب مناظرہ ہو. ناشتے کا سامان لایا گیا ہندو کی پنڈت کے لیے, تو حضرت کے سامنے سے وہ ناشتہ گزرا تو حلوے کا بہت بڑا تھال, 40 کے قریب پوریاں, 40 پوریاں بہت بڑا تھا. حضرت بھی سمجھے, دوسرے بھی ساتھ ہوئے کہ شاید کمرے میں بہت سارے لوگ ہیں. بعد میں پتہ چلا کہ اندر وہ اکیلا ہندو پنڈت ہے, اور وہ کھایا اور 40 کی 40 پوریاں اس نے کھائی, اور بہت بڑا تھال اس نے حلوے کا. حضرت اندر بھی گئے, دیکھا شاید کمرے میں تو اور دروازہ اور مہمان موجود ہے, دوسری طرف کوئی دروازہ بھی نہیں, یقین ہوگا کہ اکیلے نے کھانا. اور حضرت کے سامنے کھانا لایا گیا, تھوڑا سا آدمی سے پانی کھڑے ہوا اور یہ کھانا کھایا. وہ میزبان ضرافت والا تو اس نے کہا حضرت آپ کیا مناظرہ کریں گے ہندو, ابھی سے آپ نے شکست, اس نے 40 پوریاں اور اتنا بڑا تھال کھا گیا اور آپ نے آدھی روٹی چپاتی بھی کھائی گئی, تو آپ کیا مناظرہ کریں گے؟ ان سے مناظرہ کریں گے جن کا حال ہی. حضرت نے بھی ذراست سے فرمایا کہ اگر کھانا کھلانے میں مناظرہ کرنا تھا تو پھر بھینسے کے مقابلے میں لے جا کر, اگر اس بات میں مناظرہ تو پھر بھینسے کا چیز کا مناظرہ, وہ بھی کھانا کھاتا یہ بھی کھاتا. ہاں کمال کھانا نہیں ہے, فرمایا کمال زیادہ کھانا نہیں, زیادہ تو جانور لوگ کھاتے ہیں, بھینس جب پانی پینے پہ آتی تو بہت پیتی پانی, اس کو پانی پلانا مشکل ہو جاتا, اب تو دیہاتی نہیں جب وہ لڑکوں کا دور ہوتا تھا بہن کو پانی پلانا سب سے بڑا مزہ ہے, شیر ہی نہیں ہوتا. یہ حال ہوتا ہے بہت کھانا کھاتی ہے. فرمایا یہ کمال نہیں, فرمایا نہ کھانا کمال ہے. کھانے میں جانور انسان سے زیادہ فضیلت اور فوقیت, اگر یہ کمال ہوتا تو جانور اثر, پھر بہن کا زیادہ اثر, پھر ہاتھ بھی زیادہ اثر. اگر یہ فرمایا ہمارا یہ ہے نہ کھانا کمال, مجھے بھی اور ہندو پنڈت کو بھی ایک کمرے میں بند کر دو اور 6 مہینے کے بعد باہر نکالو, جو زندہ نکل آئے گا اس کا مدد کرتا ہوں بغیر کھائے. یہ کمال میں ایسے نہیں, یہ حضرات ان کی خوراک اللہ کے تعلق قرآن میں کیسی تھی, اتنے بڑے روحانی شخصیت. میں کہ ہم مہینوں مہینوں بغیر کھانے کے گزارا کر سکتے, اللہ کی رحمت سے اللہ کے ذکر پر کھانے کی ضرورت نہیں. تو بتلانا یہ کہ انسانوں کا جانوروں سے امتیاز, یہ آنکھیں, یہ کان, یہ جسم سفید ہونا یا کال, یہ نہیں ہے کمال. اگر گورا ہونے کو گورا ہونا زیادہ کمال تو پھر وہ سائبیریا کا بیچ زیادہ افضل ہوگا, وہ بالکل سفید ہوتا ہے, کوئی چیز بھی اس کی حصہ نہیں. نہ گورا ہونا کمال, نہ کالا ہونا کمال, نہ موٹا ہونا کمال, نہ چھوٹا ہونا کمال. کمال ہے اللہ کی معرفت, حق کو پہچاننا اور باطل کو پہچاننا. اس لیے اب یہ بات سمجھ میں آئے گی, قرآن نے اگلی بات فرمائی اولئک کالانعام, یہ سارے لوگ جانوروں کی طرح, سارے جانوروں کی طرح, بل ہم اضل, بلکہ جانوروں سے بھی گئے ہوئے. یہ کفار جانوروں سے بھی گئے ہوئے, اس لیے کہ اللہ نے جس مقصد کے لیے جانوروں کو پیدا کرا وہ مقصد انہوں نے پورا کر دیا. ان کا مقصد کھانا پینا نہیں, ان کا مقصد تھا اللہ نے بھینس کے ذمہ لگایا کہ دودھ کی ذمہ داری, گھوڑا انسان سے زیادہ طاقتور ہے, اس کے ذمہ لگایا تمہارے اوپر اگر یہ انسان سوار ہو تو سوار ہونے دیں. دیکھو جی چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے, اونٹ کی نکیل پکڑ کے جا رہا تھا, اگر وہ پاؤں اگلے انسان پر نکل سکتا اس کے شکنجے, طاقت ان میں زیادہ, لیکن اللہ نے حکم فرمایا تھا تو ان کے تابے رہنا, سارے جانور تابے انسان جہاں چاہتا ہے چلاتا, نکیل ڈال کے پھیرا. چھوٹا سا بچہ آج بھی ادھر ادھر لے جا, ان کے ذمے جو اللہ نے کام لگایا تھا وہ پورا کر رہے ہیں. ان کے ذمے جو کام لگا, حالانکہ طاقت میں زیادہ, انسان میں اتنی طاقت بھی نہیں, لیکن اللہ کے حضور کی وجہ سے وہ فرما بردار انسان کے لیے مفخر ہو گئے, اور اس کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا تو اس میں یہ باقی, اس کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے, اپنی معرفت اور پہچان کے لیے پیدا, یہ اللہ کے آسان کی قید نہیں کر. اس لیے فرمایا یہ جانوروں سے بھی قید ہو گئے. اب وہ شعر بابا بلے شاہ کے سمجھ میں آئے ہیں, پنجابی کے بڑے خوبصورت شعر ہیں ٹیکر کے. فرمایا کہ راتی جاگے پہ شہر سدائیں, راتی جاگے پہ شہر سدائیں, راتی جاگر کتے جیسا کتے. اگر یہی کمال ہے اگر رات جاگتے تو اپنے آپ کو بہت بڑا مرتبے والا سمجھے گا, تو کتے زیادہ جاگتے ہیں. رکھا چکھا ٹکڑا کھا کے دنے جا رکھا وے ستے جیسا کتے, تو نا شکرا اتنے پلنگا اور شاہ کے رومیاں اٹھتے تیتوں کے, تجھے اللہ نے مسائلیاں بھی دی, اسی لیے گاڑی بھی دی, یا نا شکرا اور شاہ کے رومیاں اٹھتے تیتوں کے, در مالک دا کبھی مون نہ چھوڑن, ہمیں مارے جوتے 100 تیتوں اٹھتے. وہ مالک کا ڈر بھی توڑتے, مالک سے بے وفائی نہیں کرتے, وہ میلوں دور بھی چھوڑا جائے پھر ادھر پہنچ جائے گا, کتا مار بھی کھائے گا پھر بھی تم ملا جائے اس کی وفاداری. یہ بندہ جو اپنا مالک کا کتنا وفادار ہے, اب بابا گرو ان کو جوش آ گیا اللہ کی محبت میں, خود بولیا تو یار منا لے جن سے بات ہی رہ گئی, اللہ کو راضی کر لو ورنہ میرے جانور زیادہ پوچھے. بس لائیے نہیں, اگر اللہ نے اتنی نعمتیں دی, اتنا انعام فرمایا, اور یہ بندہ اللہ کے یہاں آخرت میں کامیاب نہ کہا اللہ کو ناراض کرنے والے میں, تو بتائیے جانور زیادہ اچھا نکلا یہی. فرما بلا ازمام, یہ لوگ جانوروں کی طرح, بل ہم اضل, بلکہ ان سے بھی زیادہ کہہ گزرے, هم الغافلون, یہی لوگ ہیں جو اللہ سے غافل ہیں. یہ کامیابی کا راستہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے انسانوں اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, اپنی عبادت اپنی مان کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی پیدائش کا مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا نصیب اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد المبارك وسلم. إنا نسألك الرضا والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اے اللہ اپنی رضا اور جنت نصیب فرما، اپنی ناراضگی اور جہنم سے محفوظ فرما. یا اللہ اپنے پسندیدہ اعمال، اقوال اور نیتوں کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ.